Book 2 82 82 الماضي 2 minevik 2 minevik 2 هل كان عليك أن تستدعي الإسعاف؟ Pidid sa kiirabi kutsuma. Pidid sa kiirabi kutsuma. Hal kana alayka an tastad'i at-tabib? Pidid sa arsti kutsuma. Pidid sa arsti kutsuma. Hal kana alayka an tastad'i ash-shurta? Pidid sa politsei kutsuma. Pidid sa politsei kutsuma. هل لديك رقم تليفون؟ كان لا يزال معي منذ لحظات. Kas teil on see telefoni number? Hetk tagasi oli mul see veel. Kas teil on see telefoni number? Hetk tagasi oli mul see veel. هل لديك العنوان؟ كان لا يزال معي منذ لحظات. Kas teil on see aadress? Hetk tagasi oli mul see veel. Kas teil on see aadress? Hetk tagasi oli mul see veel. هل لديك خريطة المدينة؟ كانت لا تزال معي منذ لحظات. Kas teil on linnakaart? Hetk tagasi oli mul see veel. Kas teil on linnakaart? Hetk tagasi oli mul see veel. هل جاء في الموعد؟ لم يستطع أن يأتي في الموعد. Tuli ta täpselt, ta ei saanud täpselt tulla. Tuli ta täpselt, ta ei saanud täpselt tulla. Hal wajada at-tariq? Lam yastati' an yajida at-tariq. Leidis ta tee, ta ei leidnud teed. Leidis ta tee, ta ei leidnud teed. Hal fahimaka? Lam yastati' an yafhamani. Sai ta sinust aru? Ta ei saanud minust aru. Sai ta sinust aru? Ta ei saanud minust aru. Limadha lam tastati' an ta'ti fi al-maw'id? Miks ei saanud sa täpselt tulla? Miks ei saanud sa täpselt tulla? Limadha lam tastati' an tajida at-tariq? Miks sa teed ei leidnud? Miks sa teed ei leidnud? لماذا لم تستطع أن تفهمه؟ Miks sa temast aru ei saanud? Miks sa temast aru ei saanud? لم أستطع أن آتي في الموعد لأنه لم يسير أي باص. Ma ei saanud täpselt jõuda, kuna ühtegi bussi ei läinud. Ma ei saanud täpselt jõuda, kuna ühtegi bussi ei läinud. لم أستطع أن أجد الطريق لأني ما كان معي خريطة المدينة. ما ei saanud teed leida, kuna mul ei olnud linnakaarti. Ma ei saanud teed leida, kuna mul ei olnud linnakaarti. لم أستطع أن أفهمه لأن الموسيقى كانت صاخبة جدا. ما ei saanud temast aru, kuna muusika oli nii vali. Ma ei saanud temast aru, kuna muusika oli nii vali. لقد كان علي أن أخذ تاكسي سيارة أجرة. ما أولكس بيدانو تاكسو وطما. ما أولكس بيدانو تاكسو وطما. لقد كان علي أن أشتري خريطة المدينة. ما أولكس بيدانو لينا كاردي أستما. ما أولكس بيدانو لينا كاردي أستما. لقد كان علي أن أطفئ الراديو. Ma oleks pidanud raadio vaiksemaks keerama. Ma oleks pidanud raadio vaiksemaks keerama.